चाहे दिल वही हो मोड़न और खोए सफर कैसी है ये नशा भूले हम तो जहां कुछ पल बीते पल भावना उत्तेजना का कैसी है पकड़ कभी चाहे तो कभी चाहे वो रहे ये बेसबर कोई मुझसे यूं ही पूछता ही चला किधर तू जाए किधर